Efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 22 maja, minęła godzina 14. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Raport o stratach wojennych Polski trafi na biurka niemieckich polityków oraz do mediów. Od dziś w całym kraju koordynatorzy onkologiczni mają pomagać chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. W serwisie także echa udziału prezydenta Ukrainy w szczycie G7 w Hiroshimie. Na biurka najważniejszych niemieckich polityków oraz do mediów trafi przetłumaczony raport o stratach wojennych Polski. Na temat odszkodowań dziś w Berlinie z niemieckimi parlamentarzystami rozmawia wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. 50-stronicowa publikacja zawiera najważniejsze informacje o poniesionych przez Polskę stratach. Jak mówi wiceminister Mularczyk, Polska dziś mówi Niemcom sprawdzam. Tyle mówicie o prawach człowieka, praworządności. Kładziemy wam na biurka raport o stratach wojennych, o rabunku, zniszczeniach, porwanych dzieciach, o inwalidztwie, o tym, że te sprawy nigdy nie były regulowane w relacjach polsko-niemieckich, że polskie ofiary nie mają drogi do sądu. Jak dodał Arkadiusz Mularczyk, polska dyplomacja postawiła sprawę reparacji na arenie międzynarodowej. Teraz pora na reakcję rządu niemieckiego. Chcemy, żeby ten raport stanowił podstawę przyszłości do takich debat i dyskusji Bundestagu, bo zakładam, że dopiero one doprowadzą do podjęcia decyzji politycznych przez rząd niemiecki. Wiceminister Mularczyk spotka się z kilkunastoma politykami koalicji i opozycji. Z Berlina Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W rozmowie z Polskim Radiem minister Mularczyk poinformował, że w czerwcu w Grecji odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat reparacji wojennych z udziałem prawników z Grecji, Polski i Włoch. Zgodnie z ustawą Krajowej Sieci Onkologicznej koordynatorzy już powinni pomagać pacjentom chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. W całej Polsce zatrudnionych powinno być około 700 koordynatorów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wcale nie musi być to medyk, to może być osoba, która nie jest związana z medycyną, osoba, która po pewnych przeszkoleniach, i takie kursy w tej chwili się dzieją w wielu ośrodkach dla koordynatorów, będzie w tym systemie się poruszała. No i myślę, że to najważniejsza rzecz, no to osoba musi być z dużą empatią, bo to są pacjenci onkologiczni, pacjenci, którzy także wymagają czasem tego prostego wytłumaczenia całego procesu leczniczego, terapeutycznego. Ośrodki onkologiczne otrzymały 84 miliony złotych na zatrudnienie koordynatorów. Na Ukrainie komentowany jest wczorajszy udział Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G7 w Hiroshimie. Bezpośrednie spotkanie z szefami rządów najbardziej rozwiniętych krajów świata, zdaniem analityków, to ważny element zabiegów na rzecz dalszej pomocy dla kraju walczącego z rosyjską agresją. W Japonii przybliżono też perspektywę dostarczenia Ukrainie zachodnich myśliwców. O szczegółach Paweł Buszko. Podczas szczytu G7 Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. To pierwszy taki sygnał ze strony USA. Wiele wskazuje, że F-16 pojawią się za jakiś czas na Ukrainie, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem ukraiński politolog Jewgen Machda. Uważam, że po szkoleniach nasi piloci zademonstrują taki stopień przygotowania, że jeszcze w tym roku powstanie pytanie o przekazanie nam F-16. Oprócz rozmów z Joe Bidenem, Wołodymyr Zełenski spotkał się też z przywódcami Francji, Niemiec, Japonii, Kanady, Wielkiej Brytanii i Włoch. Politolog wskazuje na wagę bezpośrednich rozmów między politykami. Kiedy jest to rozmowa w cztery oczy, sprzyja ona wymianie idei. Część ustaleń oczywiście pozostaje niejawna. Ponadto szczyt G7 i udział w nim Zełenskiego spowoduje, że temat ukraińsko-rosyjskiej wojny będzie na pierwszych stronach gazet jeszcze przez długi czas. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na położonej na oceanie indyjskim francuskiej wyspie Majotta trwa akcja likwidowania jednego z największych slumsów zamieszkałego przez imigrantów z pobliskich Komorów. Miesiąc temu Paryż zapowiedział rozpoczęcie masowej operacji zwalczania nielegalnej imigracji na tym terytorium. Wywołało to konflikt między Francją i Komorami. Rano policjanci rozpoczęli niszczenie ponad kilkuset prowizorycznych schronień za pomocą koparek. Interwencja służb ma trwać do końca tygodnia. Mieszkańcy zostali przesiedleni, a część ma zostać wydalona z wyspy. Miesiąc temu likwidacji slumsów sprzeciwił się sąd administracyjny. Rząd wygrał jednak batalię sądową w tej sprawie. Działaniom Paryża sprzeciwiają się też władze Komorów, które zawiesiły połączenia morskie z Majottą na 3 tygodnie. Francja nie zamierza jednak rezygnować ze swoich planów. Mieszkańcy Majotty od lat domagają się deportacji

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. cóż, pewne rzeczy nie powrócą już, a inne mają wielką szansę na to, żeby jednak powrócić. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Ciekawe, czy pamiętają Państwo ten motyw muzyczny. Bardzo dobrze pani rozpoznała, że chodzi o różową panterę, a nie bez powodu właśnie ten motyw się pojawia. Naszym rozmówcą jest filmoznawca Artur Cichmiński. Dzień dobry panie Arturze. Dzień dobry panie Tomaszu, dzień dobry państwu. To co, będziemy mieli powrót sentymentalny? No bo to jest przecież Różowa Pantera, to jest seria filmów, która zapoczątkowała się w 1963 roku, no więc niektórzy mogą nawet tego nie pamiętać, a tu Eddie Murphy negocjuje, żeby wcielić się w inspektora Clouseau. No i byłoby to dość ciekawe i zupełnie nowa odsłona całej serii, bo do tej pory przyjrzeliśmy się, że inspektor Clouseau jest biały. Tutaj mielibyśmy czarnoskórego inspektora Clouseau. To jest bardzo fajny pomysł, uważam. I biorąc pod uwagę, kto do tej roli... Eddie Murphy już podpisał, także będzie nim tym inspektorem Clouseau. Ten film powstanie, będzie to 11. film z tej serii. I rzeczywiście, patrząc na to, co do tej pory Eddie Murphy dokonał na ekranie i to jego blisko Mika, no tak, powinien się sprawdzić w tej roli i może dzięki temu ta seria powróci w jakimś świeżym, myślę, że bardziej współczesnym wydaniu, biorąc pod uwagę, że staje za kamerą, czyli twórca takich filmów jak Szybkie jak błyskawica czy Sonic. Mhm. Chociaż akurat Jeff Fowler bardziej pisał scenariusz do Szybkiego jak błyskawica niż reżyserował to Tony Scott. Okej, okay. Ale tak czy inaczej wyreżyserował Sonika i myślę, że to będzie bardzo współczesne podejście do tematu. No ale ten duch Różowej Pantery zostanie. No to jest ciekawy projekt. No właśnie, bardzo jestem ciekawy, jak to zostanie uwspółcześnione, no bo tak jak pan wspomniał, chyba na takie uwspółcześnienie wszyscy liczymy. No przede wszystkim my kojarzymy Różową Panterę i tę serię z Peterem Sellersem. Pierwszych 6 Różowych Panter od 60-tych lat to właśnie ten aktor. A jeżeli chodzi o Eddiego Murphy'ego, to przyzna pan, że on chyba ostatnio dobrej pasy nie miał. No, kiedy on nagrał taki film, o którym można powiedzieć, o, to była duża, dobra rola? No, dużej dobrej roli nie miał. Rzeczywiście nawet powrót księcia w Nowym Jorku no, był tak odbierany pół na pół. No, jak nie był to duży... Zapowiadano tę premierę jako wydarzenie, ale przeszła dość tak nieporadnie i bez echa. Z kolei na popularnej platformie streamingowej You People z Eddie Murphym. No mi się osobiście ten film podobał, ale to też trudno mówić o tytule, który znowuż to imię i nazwisko tak przywołał mocno i wyraźnie. Myślę, że gdyby nowy Shrek wszedł na ekranie, to Eddie Murphy byłoby o wiele głośniej niż tu, o którym przed chwilą mówiłem, a nawet księcia z Nowym Jorku. Więc jeżeli gruchnęła ta informacja, że w tę legendarną, wręcz ikoniczną postać ma się wcielić Eddie Murphy, no to jest super wiadomość. Tylko teraz jedna kwestia, bo my się tym zachwycamy, bo nie wypełniając nikomu wieku, pamiętamy rolę jeszcze Petera Sellersa, nawet Rogera Moore'a, nie Rickmana, tylko przepraszam, Alana Aldy i paru jeszcze innych aktorów. Ale to jest film, no tak jak mówię, korzenie ma w latach 60., potem z różnym skutkiem na ekranie co chwila w taki czy inny sposób powracał. Ja uważam, że poza Peterem Sellersem to nie ma aktora, który by inspektora Clouseau zagrał i zamknął de facto tę postać. Więc, ale mówię, no Eddie Murphy, może on zasługuje na taki film, może ta seria zasługuje na to, żeby powstał nowa odsłona, zupełnie nowa odsłona i dla mojego pokolenia będzie to bez żadnego obciążenia. No po prostu nowy film z Eddie Murphym, teraz pytanie, jak to wypromują, jak to będzie scenariuszowo opowiedziane. Mam nadzieję, że to nie będzie żaden remake, tylko że to będzie jakieś pójście, no to musi być nowa odsłona, nie może to być remake, teraz pod uwagę jakiego koloru skóry jest Eddie Murphy. No właśnie, zastanawiam się, bo tak jak pan wspomniał, też dokładnie te same wątpliwości mam, bo raczej żaden remake i zastanawiam się, w jaką stronę podążają dzisiaj filmy kryminalne, czy też seriale kryminalne, no bo tu, jeżeli mówimy o roli takiego fajtłapowatego detektywa, no to jakby konotacja jest prosta. Eddie Murphy jest komikiem i gra role komediowe, więc no to wydawałoby się, że to ma sens. Ma sens, tylko że właśnie Eddie Murphy w swoich rolach komediowych jest bardzo wyrazisty i pełen ekspresji, a Inspektor Clouseau zawsze był takim to był taki blisko komika bardzo mocno powściągliwy, które tylko w niektórych fragmentach, gdzie sama postać musiała wejść w jakąś rolę, w jakąś funkcję. Nie zapominajmy, że Inspektor Clouseau co chwilę się kogoś przebierał, ale jako sam w sobie był dość taką mało wyrazistą. Na swój sposób mało wyrazistą. Przez otoczenie w ramach tej struktury fabularnej to otoczenie go tak nie odbierało jako kogoś bardzo wyrazistego. My widzowie trochę inaczej. Aha. No i to jest właśnie dla mnie w tym momencie jest to bardzo ciekawe, co Eddie Murphy z tym zrobi. No wiemy, że jest kameleonem, że seria Gruby i Chudszy pokazała i parę innych filmów, w których sam Eddie grał parę ról, udowadnia, że jest w stanie wejść w taką czy inną skórę i pokazać taki typ bohatera, jaki w danym momencie jest wymagany. Ja myślę, że rzeczywiście dzisiaj z takim doświadczeniem, jak Peter Sellers też nie był młody, kiedy wszedł w tę postać i ją zagrał. Niestety była to też jego ostatnia rola i ostatni film z nim jest połowicznie z nim. On zmarł w trakcie kręcenia. I dlatego też film został tak dopisany, to zakończenie. Ja trzymam kciuki, jestem bardzo tego ciekaw. Mam nadzieję, że to będzie cały czas osadzone we Francji i że Clouseau musi być Francuzem, nie będzie Kanadyjczykiem, nie będzie nikim innym, akcja nie będzie rozgrywała się w Stanach, tylko to będzie już na granicy. Oczywiście tam w tym filmach Clouseau podróżuje, ale no, korzenie to jest Francja, to musi być Francja. No więc w takim razie czekamy na ten eksperyment, bo będzie to pewnego rodzaju filmowy eksperyment. Może przy okazji warto dodać, skąd w ogóle Różowa Pantera. Otóż to jest nazwa diamentu, który miał skazę, która wyglądała jak pantera. On był różowy, jak to diamenty bywają. Więc... Na początku mówiliśmy, żeby to nie wyobrażam sobie remake'u. No może właśnie, a może właśnie to powinien być remake, albo nawet remaking, czyli po prostu stworzenie czegoś od nowa, no właśnie z nowym wykonawcą, takie odświeżenie totalnie serii, takie danie początku nowej, w ogóle zupełnie nowej odsłonie. Zobaczymy, pewnych relikwii się nie rusza, a jak już... To trzeba do tego podejść z dużym serduchem i z wyczuciem. Więc na to właśnie liczymy i na to czekamy. Filmoznawca Artur Cichmiński. Rozmawialiśmy o nowej Różowej Panterze, na którą czekamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. To give up who we are. night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Trójki do trzeciej. Muzeum Narodowe w Warszawie stale uzupełnia i rozbudowuje swoją kolekcję. W latach 2017-2022 do zbiorów zakupiono dzieła m.in. Szagala, Goi czy Wyspiańskiego. No więc jest wystawa, która pokaże zróżnicowany wybór ponad 120 dzieł nabytków muzeum z ostatnich 6 lat. Naszym gościem jest kurator tej wystawy, pan Piotr Czyż. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałem zapytać, może to będzie trochę naiwne pytanie, jak się kupuje dzieła do muzeum? W rozmaity sposób, często na aukcjach. Aukcje są publiczne i muzeum też może brać udział w takich aukcjach, ale także bezpośrednio do artystów, czy kolekcjonerów, czy osób, które chcą zaoferować muzeum dzieło do kolekcji. Mhm. Rozumiemy, że jest jakaś grupa osób w Muzeum Narodowym w Warszawie, która śledzi, gdzie co jest na rynku i później jakby bierze udział w licytacjach na przykład. Tak, no kustosze mają to w obowiązkach, żeby po prostu na bieżąco badać rynek sztuki i rzeczywiście, kiedy się pojawiają ważne rzeczy, ważne dzieła, to bierzemy udział w takich aukcjach, jeśli oczywiście możemy. Rozumiem, że gdy dochodzi do aukcji na przykład z dziełami Marka Szagala, to oprócz tego, że są prywatni inwestorzy, no to właśnie muzea z całego świata również przystępują do takich licytacji. To ciekawostka. No tak, to akurat zakup Szagala nie odbyło się w Polsce, ale rzeczywiście w takich aukcjach no wtedy też bierzemy udział, jeśli zespół obiektów jest cenny i wartościowy dla kolekcji muzealnej. No dobrze, panie Piotrze, no to w takim razie proszę się pochwalić spośród tych 6 ostatnich lat i tych zakupów, z czego jesteście najbardziej dumni? Tutaj z kustoszami, kuratorami 10 zbiorów i oddziałów muzeum udało nam się wybrać, tak jak pan wspomniał, ponad 120 prac. Zależało nam na pokazaniu różnorodności zbiorów muzeum. Ta wystawa zresztą prezentuje szerokie spektrum czy zainteresowań muzeum, jeśli chodzi o rozszerzanie swoich kolekcji, czy też o przedmioty, jakie trafiają do muzeum, bo nie są to tylko obrazy, ale także rzeźby, pastele, gwasze, rysunki, odbitki graficzne czy fotograficzne, bogato reprezentowane rzemiosło artystyczne czy współczesny design. Także ta wystawa pozwala zorientować się osobom, które odwiedzą muzeum, w bogactwie i różnorodności zbiorów. Ale panie Piotrze, ja sobie zdaję sprawę, 120 to jest bardzo dużo dzieł, natomiast no na pewno jest coś takiego, że macie prywatne ambicje do tego, żeby gdzieś o jakieś dzieło zawalczyć i jak się uda, no to być z tego dumnym i tego właśnie o to pytam. No takim dziełem na pewno jest pastel Wyspiańskiego, jedno z ostatnich nabytków muzeum, który został w grudniu zakupiony do zbiorów. zaprezentowany także w kolejnych odsłonach gabinetu Wyspiańskiego, a tutaj na wystawie zajmuje takie honorowe miejsce w jednej z sal. No to pozwoli pan, że jeszcze trochę podrążę. No to proszę powiedzieć w takim razie, czego się nie udało kupić. Może było coś, na czym wam bardzo zależało, a no jednak nie udało się zdobyć, powalczyć? Tutaj musiałbym zasięgnąć wiedzy od koleżanek i kolegów, ponieważ jeśli chodzi o mnie, no to pracując na co dzień w gabinecie Rycin, tutaj szczęśliwie pozyskaliśmy cenne prace, chociażby Goi czy XVI-wieczny rysunek według miedziorytu Martina Schongauera, rzecz niezwykle rzadką. No dobrze. Także to... jeśli chodzi o nasz gabinet, wprawdzie nie ma tych zakupów dużo, ale także gabinet Rycin i rysunków jest reprezentowany na wystawie. To jest, jak wspomniałem, jednym z wielu elementów kolekcji. Ale rozumiem, że jakby też ten proces zakupowy nie zatrzymał się na 2022 roku i muzeum ciągle gdzieś rozgląda się na rynku, ten rynek rozpoznaje i te kolejne zakupy po prostu będą miały miejsce. No mam taką nadzieję. Tutaj trudno mi powiedzieć w tej chwili nad czym koleżanki i koledzy pracują, ale w muzeum działa komisja do spraw darów i zakupów. Jest to takie ciało gremialne, w którym przedstawia się oferty, które pojawiają się czy to na rynku antykwarycznym, czy oferty sprzedaży, czy darów do muzeum i wtedy podejmowane są wspólnie decyzje o powiększeniu kolekcji, o staraniu się o nabywanie takich prac do kolekcji muzeum. To w takim razie proszę powiedzieć, gdzie kierować swoje kroki i do kiedy będzie można te dzieła oglądać? No zapraszamy na Aleje Jerozolimskie 3 do gmachu głównego muzeum. Wystawa jest otwarta, będzie otwarta do 27 sierpnia, także serdecznie zapraszamy tutaj, żeby obejrzeć, póki można, bo wiele prac nie będzie w najbliższej przyszłości pokazywanych. Szczególnie jeśli chodzi o te prace wrażliwe, prace na papierze, także prace Marka Szagala. To są pracami, które wymagają tutaj specjalnych warunków konserwatorskich i jest to z pewnością jedna z niewielu okazji, żeby je jeszcze raz zobaczyć. Muzeum Narodowe w Warszawie i ich zakupy z ostatnich 6 lat. Naszym gościem był kurator wystawy, pan Piotr Czyż. Bardzo dziękuję za tę opowieść i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, zapraszam do muzeum. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Don't you know the wrong?

Chodzi tu o błogosławionego ojca Marco Daviano, wędrownego duchownego i duchowego lekarza Europy. Kapucyn trafił pod husarskie skrzydła naszego króla Jana, a w trakcie bitwy pod Wiedniem w 1683 roku na wzgórzu Kalenberg odprawiał mszę świętą. Gdy już nasza husaria rozprawiła się z Turkami, ruszono także w stronę tureckich taborów. Uwolniono jeńców i zaczęto rozdzielać zdobycze, kosztowności czy dywany. Jeden z tureckich sztandarów nasz król wysłał wówczas do papieża. W namiotach pokonanych Turków znaleziono także drogocenną kawę w workach. Wojsko zaczęło ją sobie nawet szykować, parząc gęsty, mocny, pełen goryczy napój. Kawa była jednak tak wyrazista w smaku, że polscy jeźdźcy nie byli w stanie jej pić. I wtedy kapucyn włoski Marco Daviano poradziłby w takim razie dodać gorącego mleka. Dodano. I tak właśnie w czasie bitwy pod Wiedniem narodziła się kawa, którą na cześć kapucyna królewskiego nazwano właśnie cappuccino. A co w tym czasie robili Turcy, drodzy państwo? Uciekali i to w trybie espresso. No tak, i można by było zacząć teraz dyskusję o tym, czy kawa czarna, czy biała, ale to trochę dyskusja z cyklu o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Drodzy państwo, 59. wydanie Listy Przebojów Trójki jest do państwa dyspozycji na naszej internetowej stronie, rzecz jasna, lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. Obiecałem powiedzieć 2 słowa ciepłe na temat propozycji, bo to są piosenki, które bardzo liczą na to, żeby znaleźć się w zestawieniu, a mają na to tylko tydzień. Taką propozycją jest zespół Blur i utwór Narcyzist, który zapowiada ich najnowszy album, no a Blur trochę kazali czekać na swoją nową muzykę ładnych kilkanaście lat. Foo Fighters i utwór Under You to też jest piosenka, która zapowiada ich najnowszy album oraz zupełnie nowa piosenka Kasi Moś zatytułowana Miód. 3 propozycje, 30 piosenek w zestawieniu do piątku do godziny 12. Czekamy na państwa głosy. lptpolskieradio.pl albo używaj naszej aplikacji. No a w piątek od 19 zapraszam wszystkich państwa na 60. wydanie Listy Przebojów Trójki. Tymczasem dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej właśnie dobiega końca, bo za 11 minut będzie godzina 15. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska audycję realizowała, Rafał Wociński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego, udanego popołudnia, a o 15 najnowsze wiadomości i serwis Trójki. Bo nikomu tak.